Suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 8 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Witam, Karolina Kozińska. Katolicy obchodzą uroczystość Bożego Ciała dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Rząd w obronie kopalni Turów, decyzja sądu zostanie zaskarżona. Papież Franciszek już po operacji czuje się dobrze. To jedno z najbardziej uroczystych świąt w Kościele katolickim. Dziś przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana powszechnie jako Boże Ciało. Uwaga wiernych skupia się na Najświętszym Sakramencie, który niesiony jest w procesjach po miastach i wsiach, mówi proboszcz Archikatedry Warszawskiej, ksiądz Bogdan Bartut. To nasze rzeczywiście wyznanie wiary w obecność Chrystusa, który jest obecny pod postaciami eucharystycznymi, a jednocześnie jest to święto dziękczynienia za dar Eucharystii, że Chrystus ustanowił Eucharystię po to, by być z nami do końca świata. W tym momencie w Warszawie powinna ruszać centralna procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Procesja przejdzie z Bazyliki Archikatedralnej ulicą Świętojańską na Plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ulicą Królewską na Plac Piłsudskiego. Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński, powiedział, że w tym roku ołtarze będą nawiązywać do haseł roku duszpasterskiego w Kościele. Temat brzmi Wierzę w Kościół Chrystusowy. I te cztery ołtarze będą starały się ukazać właśnie tajemnicę Kościoła w tych czterech wymiarach. Kościół Chrystusowy, czyli Kościół, który nie jest organizacją ludzką, zwykłą wspólnotą, ale to jest ciało Chrystusa. Drugi ołtarz Wierzę w Kościół, który jest jeden i święty, oparty na wierze Piotra, czyli założony przez apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa, a jednak założony przede wszystkim przez Chrystusa i jego mocą trwający. Trzeci ołtarz to Wierzę w Kościół powszechny, otwarty naprawdę dla wszystkich. W końcu to jest Kościół apostolski, który żyje z głoszenia Ewangelii. Procesje z Najświętszym Sakramentem przyjęły się około XV wieku. Od czasów rozbiorów łączyły się z manifestowaniem przynależności narodowej. Rząd staje murem w obronie kopalni Turów. Zrobimy wszystko, aby funkcjonowała do 2044 roku, zadeklarował wczoraj premier. To odpowiedź na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia. Wnioskodawcami były niemieckie miasto Żytawa, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Szef rządu podkreślił, że żaden sąd nie będzie dyktował Polsce, jak postępować w sprawie Turowa. Wyrok sądu, który jest szkodliwy, krzywdzący, działa na niekorzyść Polaków, polskich pracowników, polskich rodzin. Taki wyrok jest wyrokiem bezprawnym. Każdy wyrok, który destabilizuje system energetyczny, jest wyrokiem bezprawnym. Premier wskazał, że po drugiej stronie granicy w Czechach i w Niemczech również działają kopalnie znacznie większe od Turowa i nikt nie blokuje ich pracy. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyjechał dziś do Chersonia, częściowo zalanego wodami Dniepru, po tym jak Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce. Powódź po obu stronach rzeki objęła 600 km kwadratowych, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po tej kontrolowanej przez wojska rosyjskie. Średni poziom wody przekracza 5,5 metra. Najgorsza sytuacja panuje po okupowanej stronie. Rosjanie nie robią nic, by ratować ludzi z zalanych terenów. Co więcej, nie zezwalają na ewakuację pod groźbą rozstrzelania. Pierwsza noc po operacji minęła papieżowi dobrze, poinformował Watykan. Franciszek przeszedł wczoraj w klinice Gemelli operację przepukliny. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że Ojciec Święty czuje się dobrze i dziękuje za liczne wyrazy wsparcia i modlitwy. W związku z rekonwalescencją papieża odwołane zostały wszystkie papieskie audiencje do 16 czerwca. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wczoraj papież przeszedł 3-godzinną operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny, która powstała po operacji sprzed 2 lat. Profesor chirurgii Sergio Alfieri, który przeprowadził oba zabiegi, powiedział, że rekonwalescencja w klinice w takich przypadkach trwa od 5 do 8 dni, choć w przypadku 86-letniego papieża może się przedłużyć. L'intervento chirurgico e l'anestesia generale. Operacja w pełnym znieczuleniu przebiegła bez żadnych problemów. Papież zniósł ją bardzo dobrze. Kiedy rozmawialiśmy, żartował, również ze mnie. Ha già scherzato e già mi ha preso in giro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Ariana przed momentem, w tej godzinie spotkanie na pewno z Rafem Uzarem. Poza tym pomysł na spędzenie długiego weekendu, jeśli nie mieliśmy czasu czegoś zaplanować. Jacek Frenzel zajął się tematem mikrowypraw, a przed 12 także podróż w czasie z Piotrem Młodejem i profesorem Tomaszem Gajownikiem. 13 minut po 11. I'm not afraid. Program Trzeci Polskiego Radia. On my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I was sorry, if I were sorry. My face turned blue. I'd rob a bank in a post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh, did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex and see if there's nothing there? If I were sorry. Czas nam Andrzej języka angielskiego. Niektórzy skupiają się na melodii, a czasem nawet trudno wyłowić poszczególne słowa w utworach muzycznych. My z Rafem słuchamy i tłumaczymy dzisiaj kilka zwrotów z tego utworu. Out of the ruins, out from the wreckage. We don't need another hero. Tina Turner i do filmu Mad Max chyba. Tak. Out of the ruins, out from the wreckage. Coś się wyłania, albo my się wyłaniamy z jakichś zgliszcz. Tak. I can't make the same mistake this time. Tym razem nie popełnię tego samego błędu. I ona teraz mówi o sobie. We are the children, the last generation. Ostatnie pokolenie. Tak, czyli ostatnia szansa, prawda? We are the ones that they left behind. Oni nas opuścili. I wonder when we are ever gonna change. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek się zmienimy. I teraz znowu wracam do tej pierwszej części. We're living under fear until nothing else remains. Żyjemy w strachu do momentu, kiedy nic już nie pozostanie. Tak. I refren. We don't need another hero. Czyli nie potrzebujemy takiej szansy, takiego gdybania, że ktoś przyjdzie i może uratuje. Nie. Musimy działać. We don't need another hero. We don't need to know the way home. Nikt nam nie musi mówić, gdzie jest nasza droga do domu. We're looking for something that we can rely on. O to chodzi właśnie. My jesteśmy treścią tego życia. Nie potrzebujemy kogoś innego. My wiemy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Tak jest. I Tini jeszcze mówi, we don't need another hero. We're looking for something that we can rely on. Konkret. Szukamy kogoś, czegoś, na czym możemy polegać. There's gotta be something better out there. Coś lepszego gdzieś tam na nas czeka, być może. Love and compassion, te wartości. Miłość, współczucie. Their day is coming. Nadchodzi ten moment, nadchodzi ten dzień. We don't need another hero. Tina Turner. Program Trzeci Polskiego Radia. Świateł, powróki znaczeń spadam. ci bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy Wyprawy to nowy trend wyjeżdżania za miasto z plecakiem i namiotem. Cieszą się coraz większą popularnością. Ich filozofia opiera się na wyszukiwaniu ciekawych miejsc na mapach naszych miast i ich okolic. Im bliżej, tym lepiej. A jak to wygląda w praktyce, tematem zajął się nasz reporter. Namiot, latarka, kanapki na drogę i wyruszamy na jednodniową wyprawę. To taki trend dzisiaj? Tak, to jest powrót czegoś, co już żeśmy przeżywali, bo tak naprawdę Podróż za jeden uśmiech to film chyba z lat 60. ubiegłego wieku. Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj tęsknota za wolnością, bo to jest pewnego rodzaju tęsknota za wolnością, pojawia się u młodych ludzi i chętnie wybierają rower, wybierają drobny plecak. Ostatnio rozmawiałem z młodymi ludźmi, studentami, którzy uwielbiają nawet taki wypoczynek leniwy pod nami. Namiotem, taki slow tourism. Kiedyś nazywaliśmy to wypadem za miasto, teraz bardziej popularnie mówimy o mikrowyprawach, czyli taka szybka ucieczka z miasta, przede wszystkim na łono natury. Łukasz Nowak, Klub Podróżników Soliści, Adventure Club. Najczęściej połączone z przyjemnością, czyli to, co lubimy najbardziej, ognisko w pięknej naturze i też spotkania z przyjaciółmi, więc coraz częściej spotykamy się z najbliższymi. Staramy się jednak z tego miasta uciec, bo też sezon, który idzie, czyli sezon wysokich temperatur, nie sprzyja temu, żeby siedzieć w betonowej naszej dżungli, a jednak na łonie natury. Dlatego wspólnie z przyjaciółmi najczęściej wyjeżdżamy na jeden dzień, co daje nam też taką możliwość, że jednak zostajemy u siebie w domu. Oczywiście w tych czasach wysokoinflacyjnych nie nadwyrężamy naszego budżetu. Jesteśmy w stanie przeżyć przygodę, być w dzikiej naturze, ale spokojnie sobie wrócić do naszego domu, więc można powiedzieć łatwe, szybkie i przyjemne. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Z mojej perspektywy do małego plecaka zawsze zabieramy latarkę, nóż i zawsze zabieramy folię NRC i małą apteczkę. To jest taka podstawa, jeżeli chodzi zarówno o dalekie podróże, jak i te małe, krótkie wycieczki. To pozwala nam po prostu czuć się bezpiecznie i komfortowo, również w niespodziewanych sytuacjach, bo takie oczywiście zawsze mogą się pojawić. To jest ten tylko jeden dzień, bo to może być wycieczka do jakiejś atrakcji turystycznej niedaleko od miejsca zamieszkania dużego miasta. To może być nawet kilkanaście kilometrów za miastem, gdzieś w obrębie rzeki. Ja mieszkam we Wrocławiu, więc tych możliwości miejsc jest bardzo dużo. Lasy, jeziora, stawy milickie, jak również niedaleko fajna, świetna Góra Ślęża, która naprawdę jest zapełniona turystami. Tak naprawdę wycieczkowiczami jednodniowymi, czyli wypad w jeden dzień, wyjeżdżam, cały dzień spaceruję, poznaję przyrodę, gdzieś faktycznie mogę wypocząć. Mogę również pod tym namiotem chwilę wypocząć i wówczas wracam później wieczorem do domu. Jak pokazują badania, spędzanie czasu w dobrych relacjach z innymi ludźmi, to jest ten pierwszy faktor, jeżeli chodzi o nasze szczęście. A może państwo praktykują takie mikrowyprawy? Proszę dać znać. 2, 2 i 7 3. Zalety są, nie musimy stać w korku, możemy spędzić czas na łonie natury. Spory potencjał mają polskie rzeki, ale co ważne, warto także zostawić po sobie porządek. Tematem mikrowypraw zajął się Jacek Frenzel. Pull me in, down, down, down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać w Star Wars Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Minut pozostało do godziny 12. My wsiadamy do trójkowego wehikułu czasu na pokładzie Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. W 1929 roku, właśnie 8 czerwca, w Wenezueli Rafael Simón Urbina López, walczący przeciwko dyktaturze Juana Gomeza, zajął Fort Amsterdam, porywając duńskiego gubernatora Leonarda Freitiera. To powiedzmy kilka słów o porywaczu. Kilka postaci ciekawych nam się tu pojawia. Kilka postaci, tak. Akurat Rafael Simón Urbina López chciał uchodzić za takiego dwudziestowiecznego Simona Bolivara. Tak, taki Simón Bolivar, nie? To awanturnik, to może uwłaczalibyśmy tutaj jego zamierzeniom. To był człowiek, który w bardzo młodym wieku zaangażował się w spisek mający na celu obalenie prezydenta Gomeza. Zresztą Gomez bardzo długo rządził Wenezuelą. Trzeba o tym jeszcze, myślę, że będzie okazja wspomnieć. Ten spisek oczywiście nie udał się. Z kolei sam López musiał uciekać i udał się na wygnanie w 1923 roku. W wyniku amnestii dwa lata później powraca. Ponownie wdaje się w taką awanturę mającą na celu zabicie Gomeza w roku 1928. W tym czasie już władze wenezuelskie nie są tak łaskawe jak wcześniej. Doprowadzono do deportacji Urbiny, ale on tam w oczekiwaniu na ekstradycję ucieka. Natomiast w 1928 1929 roku poprowadził grupę współpracowników do Fortu Amsterdam, które chciał zdobyć, na Curaçao, porwać tam holenderskiego gubernatora, właśnie wspomnianego Leonarda Fruitiera. I oczywiście udało mu się to, natomiast z tym gubernatorem też był problem, bo nie widzieli później, co mają z nim zrobić, bo chciano za niego okup uzyskać. Oczywiście wszystkie jego żądania zostały przez władze wenezuelskie i duńskie wyśmiane, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, znaczy nie potraktowano ich poważnie. López, szukając sojuszników w tej walce przeciwko Gomezowi, związał się z komunistami wenezuelskimi i w jaki sposób w dalszym ciągu próbował tutaj działać przeciwko Gomezowi. Zresztą jego historia sprowadza się praktycznie do całego rzędu prób wyzwolenia Wenezueli, organizowania spisków, wywoływania rewolucji i jakbyśmy tego nie nazwali, wszystkich tych elementów, które prowadziły tak naprawdę do chaosu i dezorganizacji życia państwa, a nie do jego wzmacniania. Niezła historia. Okres historii Wenezueli, ten, o którym dziś mówimy, no bardzo ciekawy, interesujący, mnóstwo ciekawych wątków. Tak, to znaczy López i jego działalność wpisują się w pewną taką, bym powiedział, szerszą perspektywę bardzo trudnego okresu w dziejach Wenezueli. W 1908 roku właśnie w tym kraju dyktatorską władzę objął generał Gomez. Stworzył on jeden z najbardziej represyjnych systemów dyktatorskich w Ameryce Południowej. Z drugiej strony w Wenezueli wtedy nastąpił taki boom gospodarczy, który wynikał z rozwoju przemysłu naftowego, a wiemy doskonale, że Wenezuela do dnia dzisiejszego słynie z dużych zasobów ropy. Jeden z największych producentów ropy właśnie Ameryki Łacińskiej. Tak jest. W 1935 roku Gomez umiera, ale następni jego sukcesorzy próbują zmierzyć się z różnego rodzaju problemami gospodarczymi. Do tego dochodzą sytuacje głębokich sporów w społeczeństwie. López nie był jedynym człowiekiem, który próbował coś na tym ugrać. Do tego w grę wchodzili jeszcze komuniści, o których też tutaj wspomniałem. I tak naprawdę cały okres mniej więcej lat 30-40 to jest okres takiej właśnie sinusoidy, to znaczy rządy dyktatorskie były zamieniane przez zwolenników demokracji, którzy z kolei znowu byli obalani przez kolejnych przywódców hunt. I to wszystko wpisuje się w bardzo trudną taką sytuację polityczno-gospodarczą Wenezueli, która dopiero zaczyna się, jeżeli można użyć takiego sformułowania, uspokajać na początku, tak, stabilizować na początku lat 50., ale jak wiemy doskonale, to jest ta część świata, w której nie ma dłuższego okresu względnego spokoju. Właśnie z racji geostrategicznego położenia Wenezueli, jej bogactw naturalnych, Wenezuela od wielu, wielu dziesiątek lat staje się przedmiotem różnego rodzaju zainteresowania wielu państw świata, które, no co tu dużo mówić, chcą utrzymać w tym kraju własne interesy i każde próby ich wyrzucenia, mam tu na myśli czy Stanów Zjednoczonych, czy najpierw Związku Sowieckiego, teraz Rosji, teraz dochodzą jeszcze Chiny, to właśnie powoduje, że skala napięć w tym regionie rośnie i to się wszystko gdzieś odbija. Przenikają się te światy właśnie. To się odbija przede wszystkim na tym biednym społeczeństwie wenezuelskim. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Kolejna podróż w czasie jutro, a z profesorem rozmawiał Piotr Łodej. Do you remember? 5 minut pozostało do godziny 12. Mówiliśmy dzisiaj o mikrowyprawach, czyli o takich wyprawach, do których niepotrzebna jest wielka organizacja. Proszę Państwa, wystarczy plecak, rower, karimata albo namiot. No i można odkrywać miejsca nieopodal naszego domu. 2 2 7 3.